Evet, din milliyetçiliğine set. Bakara 62 ve burada ne var? Maide 69. İnnellezîne âmenû. Bakınız ayet nasıl başlıyor? İman eden kimseler. Vellezîne hâdû. Yahudileşen kimseler. Ve sâbiîn. Sâbiîler. Ve nesâra. Ve sâbiîn. Nasraniler, Hristiyanlar, sâbiîn vesaireler. Men âmene billâhi. Orada bir minhum var. Bunlardan kim güveni hak etti ve güven verdi. Vel yevmil âhir, öldükten sonra hesap vereceğine de inandı. Ve amile salihan, ve salih amel işledi, ıslah edici eylemlerde bulundu. Felehum ecruhum inde rabbihim ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. İşte onun ecri Rabbi katındadır. Kim diyor? Bakınız, İman edenlerde müminleri saydı, Yahudileri saydı, Hristiyanları saydı, vesaireyi de saydı. Ve Müslümanlar buna razı olmuş değil, onu söyleyeyim. Hala Yahudiler gibi cennet bizim tek elimizdedir, koklatmayız mantığı içindeler. Eğer cenneti Müslümanların eline verseydi Allah cennetin anahtarlarını, siz Müslümanların Müslümanları cennete koyacağına inanıyor muydunuz? İnanıyor musunuz? Yok öyle bir şey. Dur hele, öyle beleş geçiş var mı? Mezhebin. Önce itikatta mezhep mi olur be hey şaşkın? İtikatta mezhebin, Kur'an ne diyorsa o. Kelamda mezhebin, Şii misin, Mutezili misin? Sünni misin? Sünniyiz. Dedik ya sünniyiz canım. O bitmedi. Geç, bırak da geçeyim. Yok. Maturidi misin, Eş'ari misin? Tamam, çoğunluk hangisinde? Eş'ari. Tamam, ben de Eş'ariyim. Bitmedi. Fıkıhta mezhebinle. Ya yetmez mi bu kadar beraber? Yok, yetmez. Maliki misin, Hanefi misin, Şafii misin, Hanbeli misin? Ya Hanefiyiz, tamam Hanefi. Bırak da geçeyim. Yok, dur hele, daha bitmedi. Tarikatın, yahu Nakşiyiz, Nakşiyiz de. O kurtulacağını mı zannediyorsunuz? Hangi kolundan? Halidi kolundan demeden, o kabir azabından nasıl kurtulacaksın sen? Hay Allah sizi bildiği gibi yapsın, ben ne diyeyim? Onun için Müslümanların eline cennetin anahtarını verse Allah, bunların Müslümanları cennete alacaklarını düşünüyor musunuz? Hele ki vermedi, şükürler olsun. Cennetin anahtarları Allah'ın elindedir. Onun için ters köşe olacağız. Ahirette ters köşe olacağız. Burada cehenneme gönderdiğimiz adamlar, bakacağız ki orada Allah. Burada da cennetlik zannettiğimiz, kendisinden şefaat umduğumuz o adamlar var ya, şeytan diye Allah önünüze çıkarmış. Bakın şeytan buydu, siz niye görmediniz? Çünkü şeytan insanı hak yoldan saptırandır. Şeytan benimle insanın arasına gerilendir. Bak bu şeytandır, bu Ebu Leheb kılıklı bu var ya, bu şeytandı. Siz niye görmediniz diyecek. Diyecek ama iş işten geçecek. Din milliyetçiliği böyle bir şey. Yahudilik işte, Yahudileşme bu aslında.